La radio Trinitat Vella 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella on intentem fer un repàs a la música dels 60, 70, 80, lògicament, i als 90. Recorda que l'EITI està fet per tu, que volem que participis trucant al 93 345 64 54. 93 345 64 54. També tens l'opció del Facebook, del correu electrònic, eiti@rtv-fm.com, la nostra web, www.rtv-fm.com, i els amics i companys del Foro Dijòquei 90s. Durant una horeta anirem escoltant música dels Village People, de la formació Black, Objetivo Birmania, Cyndi Lauper, Fancy, Woman and Womack, OMD, Paul Hardcastle i moltíssims més. Aquí, a l'EITI. I com la música és el més important, comencem amb molt bona música. I ens ho diuen ells. Que no pari la bona música des de 1980, la formació Village People. Anem a la primera petició d'aquesta tarda. Ens la demanava el nostre amic Ender i des de 1987 ens demanava aquest Wonderful Life, Black. a 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Marxem a 1981 per ballar aquest Making Your Mind Up, la formació Backfeath. Una altra de les peticions d'aquesta tarda és aquest tema que ens demana el nostre amic Di Maestro de 1989. La formació Objetivo Britmania ens demanava que los amigos de mis amigas sean mis amigos. Nom complicat, nom llarg, per una cançó tan divertida. el que jo deia, una cançó divertida, perquè o aquesta tia és tonta o més llesta del que sembla. Ara anem a sentir a la gran Cyndi Lauper amb un dels seus grans, grans temes. Un dels meus bonics que té, des de 1985, True Colors. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I d'un tema romàntic com el True Colors, anem a ballar un dels clàssics del 85. Ell és Fancy i aquest, el mític Bolero. We'll be right back. Ja saps que si tu també vols demanar les teves cançons, és tan fàcil com trucar al 93 345 64 54, 93 345 64 54, o les altres vies de comunicació amb nosaltres, a través de www.rtv-fm.com, a través d'it@rtv-fm.com, al nostre Facebook, al nostre blog, o a través de l'amics, dels amics de DJ Noventas. Com d'allà ens ve una altra de les peticions, que és aquesta. Aquesta que comença a sonar així de bé. Woman and Womack. El tema Teardrops, 1988. Per cert, un tema que volem dedicar amb molt de carinyo al nostre amic Bax. Estàvem sentint el tema Tree Drops, de la formació Womack Awoka, Womack. Hem de dir que posteriorment, anys després, Elton John va fer la seva pròpia versió. Igual de bona, eh? I tornem als ritmes 80. No diem que aquests no ho siguin, eh? Però és un dels clàssics dels 80. 1986, en concret. Love Missile F1. Sigue, sigue Sputnik. Ràdios Limitat ve a 91.6 FM. Seguim amb les peticions d'aquesta tarda. Ara és el nostre Miquel Nano, que ens demana un tema de 1989, The Phantom, Renegade Soundwave. Thank you. les ràdios limitat ve a 91.6 FM. Un dels grans temes de la formació OMD. Joan of Arc, Made of Orleans. 1982, un tema que ens demanava el nostre amic Tasca. I ara, un altre tema de Paul Hardcastle. 1988, ens portava aquest The Wizard. What does that say? The Wizard. We'll be right back. blinds. You lift me up and get me out. Keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. It spits you out. Estàvem sentint el tema Cuts You Up, Peter Murphy. I donem pas al darrer tema d'aquesta tarda. Ell és Mark Almond. Després de la seva formació amb Soft Cell, en la seva carrera independent va treure aquest tema, Tears Run Ring. Nosaltres aprofitem per acomiadar-nos fins la propera setmana. Fins llavors, un petó ben fort. Adeu. Radio Trinitat Vella 91.6 FM.